Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. In Amsterdam zijn grachten en veel oude huizen. Er zijn ook veel musea in Amsterdam. Wat kunt u vertellen over de hoofdstad van uw eigen land?